vagy? Bent Szabadkán, neki a bányom a sülembe. Mit mondtál? Bent Szabadkán. Nem. Figyelj, voltam, kiirattam. És itt mondtam, mikor vezetik ki a karom vezetési, nem? Igen, megszakítsák a karom. De egy évre megszakítottattam. Amúgy még kül nekik, amikor volt nettünk, a doboz ott maradt. A doboz vissza. Vissza kell annyi, mert máskülönben még plusz 4000 dinárt kell fizetnem. Ó, de rohadt férge. Akkor visszadom a dobozt nekük. Hát, minek az mi nekünk, nem? Használod? Na. Jó, a doboz csak, semmi más. Na. Igen. Egy évet szakítottak csak meg velük? Igen. De akkor nem kell fizetned jelentkezést, nem? Nem kell kijelentkezést fizetnem, igen. De akkor viszont mikor vezetni? Csak egy évre. Minek kell neked a kávesztélni? Ha nem kell egyelőre, de most egy évre, hogy ne kelljen fizetni semmit. Aztán én majd eldöntjük, hogy mi lesz, hogy jön tovább. Hallod? És? Ki voltam erre a nyerne? Ha? Ja, akkor visszajött az amelyik napot a bozdokat. Én nem tudom, mit akarnak a szarra. De jó van, de voltam erre a nyerne? Na most megyek. Ja, jó van, akkor már főhív, megcsöket, mikor van valami, nem, jó? Nem, de majd te hívja fel egy óra aztán után. Jó, akkor főhívra. Na, szia akkor.